شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که ماه و ستاره ها را آفرید، خدایی که شما بچه های دسته گل را آفرید. عزیزای گلم، انشالله که خوبید. ببینم تا حالا قورباغه دیدین؟ قورباغه ها میتونن خیلی خوب بپرن این ور و اون ور. خب امشب میخوام از یک قورباغه بگم، قورباغه بازیگوش. اسم قصه امشبمونه توی برکه زیبا پر از گلهای نیلوفر. خانواده آقای قورباغه به خوبی و خوشی زندگی میکردن. خانم آقای قورباغه 3 پسر داشتن: قورباغه بزرگ، قورباغه وسطی، قورباغه کوچولو. قورباغه بزرگ چند وقتی بود که به برکه بزرگ رفته بود تا اونجا به مدرسه بره و با سواد بشه. قورباغه وسطی هم پسر منظم و سر به راهی بود. اما قورباغه کوچولو از صبح که از خواب بیدار میشد بازی گوشی میکرد تا وقتی که شب میشد. مثلا یه روز قورباغه کوچولو فکر میکرد خواننده شده، برای همین اونقدر با صدای بلند آواز میخوند و غرغر میکرد که همه همسایه ها اذیت میشدن و شکایت میکردن که بابا بس دیگه. یا اینکه یه روز قورباغه کوچولو برای شوخی سوزن کفش دوزک رو برداشت و اونو میون بوته ها قایم کرد. برای همین کفش دوزک بیچاره مجبور شد یه روز تمام دنبال سوزنش بگرده. خلاصه قورباغه کوچولو هر روز یه ماجرا درست میکرد. بابا قوری میگفت: قورباغه کوچولو، اگه با کارات دیگران رو اذیت کنی دیگه هیچ کس باهات دوست نمیشه ها. مامان قوری میگفت: قورباغه کوچولو، اینقدر بازی گوشی نکن، اون وقت دوستاتو از دست میدی ها. اما بچه ها اون اصلا توجهی نمی کرد. تازه چند وقتی بود که قورباغه کوچولو از صبح تا شب کار شده بود پریدن از این طرف به اون طرف. قورباغه کوچولو روی گلهای نیلوفر برکه می پرید و گلها رو خراب می کرد. یه بار انقدر محکم روی سقف خونه آقا موشه پرید که آقا موشه از جا پرید و فکر کرد زلزله شده. چند بارم انقدر بلند پریده بود که رسیده بود به شاخه درخت ها و جوجه ها که توی لونه بالای درخت بودن و حسابی ترسونده بود. مامان قوری میگفت: پسر جون اینقدر نپر عزیزم، آخه مگه فنر قورت دادی؟ خلاصه بچه ها یه روز که دوباره قورباغه کوچولوی قصه ما شروع کرد به پریدن، وقتی بالا پرید لباسش به شاخه درخت گیر کرد و دیگه نتونست پایین بیاد. قورباغه کوچولو با خودش گفت: ای بابا گیر افتادم، کاش کسی از این طرف رد بشه و به من کمک کنه. در همین موقع گنجشکی روی شاخه درختی نشست. قورباغه گفت: سلام گنجشک پر قرمزی، لباسم به شاخه گیر کرده، میشه به من کمک کنی؟ گنجشک گفت: یادت همیشه بچه های منو میترسوندی؟ حالا انتظار داری بهت کمک کنم؟ نه نه هیچ وقت. بعد گنجش پر زد و رفت. یک کمی که گذشت قورباغه کوچولو کفش دوزک رو دید که از اون طرفا می گذشت. قورباغه کفش دوزک رو صدا زد و گفت: کفش دوزک قرمز، تو حتما با خودت قیچی داری، لطفاً بیا به من کمک کن. کفش دوزک نگاهی به قورباغه کوچولو انداخت و گفت: ببینم یادت اون روزی که سوزنم قایم کرده بودی چقدر اذیت شدم؟ نه من کمکت نمی کنم. بله بچه ها، سنجاب و کبوتر، لاک‌پشت و موش و خرگوش هیچ کدوم حاضر نشدن به قورباغه کمک کنن. حالا قورباغه کوچولو قصه ما همونجا گیر کرده بود. حتی صداش به مامان و باباش هم نمی رسید. قورباغه کوچولو بالای درخت واقعا داشت اذیت می شد. حالا می فهمید وقتی دیگران رو اذیت می کنه اونا چه حال بدی دارن. برای همین قورباغه کوچولو یه تصمیم بزرگ گرفت. تصمیم گرفت که از حالا تا آخر عمرش دیگه هیچ کس رو اذیت نکنه. در همین موقع بود که دکمه بالایی لباس قورباغه باز شد. قورباغه کوچولو از شاخه درخت آزاد شد. بله بچه ها، قورباغه کوچولو قصه ما به سلامت روی زمین رسید. دکمه بالای پیراهنش رو که باز شده بود بست و با خودش گفت امروز یه روز متفاوته. روزیه که قورباغه کوچولو دیگه میخواد تا میتونه به دیگران کمک کنه و بعد با خوشحالی به سمت برکه حرکت کرد. هزاران آفرین به قورباغه قصه‌مون. آخه بابا بازیگوشیم اندازه داره. شما هم حتما خوشحالین که قورباغه کوچولوی ما تصمیم گرفته دیگران اذیت نکنه و به همه کمک کنه. خب مهربونای من، خوشحالم که شما هم بله بازیگوشیتون اندازه داره، شیطنت کردنتون اندازه داره و به همه هم کمک میکنه. دوستتون دارم یه عالمه، میبوسمتون یه عالمه. خداحافظ همگی شما.